بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما وعن المرء به وأنه إليه تحشرون. سورة الأنفال باول يسكي او پینځو قیدې ذکر کړې دي ته قتال فیل دا پاره کې دریمه قاعده بیانې او دا دغه دریمه صفت سره متعلق ده چې وعلى ربهم يتوکلون مؤمنان او خلق دې چې ری پاره خبره کې په خپل رب باندې اعتماد کوي. او دې قاعده کې کومه خبره کې جمعخ کې بیان شو فال ته ویلو اطیع الله ورسوله الله د احکام پابندي او د پیغمبر تابعداري. دلته ما خبرو کړه یا ای الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول ایک نیو اطاعت تے چمخ کی ذکر کرے ہوں او یو استجابت تے اطاعت اغیط ہوئی چاہے انسان لا اختیاری پاگئی کے سو پریشان نئی او وساعتی باغی کی دا اللہ دا حکم دا پیغمبر دا سنت و تابداری وکی کہا پا فرضو کی کواجبو کی کسنتو کی مستحباتو کی عام حکم دی ټولو کې اطاعت الله او اطاعت رسول کوي. او دې دریم قانون کې چ بیانوي دا خاص کر د فرایض او حال چې کله د الله او د پیغمبر حکم فرضیت تورسی وجوب تورسی الله بیا خبر سپرې ده یا استاد اختیار نه بیا وار سپری ده او د الله حکم په سبا د پیغمبر تابعدار په سبا منډاو هي دا خاص ذکر کوي دي کی ایمان والو قبول تیاو کې د الله د حکم او ده پیغمبر ده حکم اذا دعاكم کلچ تاسو لا دعوت ترکی لما یحییكم دس یو امرتا یو عملتا چپاغی سراتا سو جوان دیکی لما یحییكم جوان ذکی تاسو پدا سے جوان سرا چیغا ابدی جوان دے حیات ابدی و توی ناغس دے مراد تندل دکی حیات دا روح دے چیز انسان روح پسو سرا جوان ذکی گی ناغا پا ایمان سر ام جون دے کی گئی اگا پا قرآن سر ام جون دے کی گئی دا روح دا پارا جون دا و حیات تے ستاسو لدھا ایمان دعوت در کئی نو جون دے کئی امکانا خدا سے جون سر چاہی کیا امیشوال ہے او کتاسو لدھا دعوت در کئی قرآن تانوہم لما یحییکم کتاس اللہ دعوت ترکی جہاد تا نوم لما یحییکم دی سرا حیات ابدی حاصلی دوسی کتا صلی اللہ دعوت ترکی دین علوم تا دین علوم چی سمردی ناغم سبب د حیات تکن نام حکم دے دعوت نزل تک امراد دعوت دی اصول تا دے بنیادی چوی سر انسان تا بدی جون حاصلی گنو ایمان دے توحید دے قرآن دے جہاد دے او دغس علم دین دے نو فوراً قبول کیا کوئے فوراً استجیبو للہ وللرسول او بہتر تفسیر ددی پا حدیث کرا گلو حدیث دابو سعید بن المعلا رضی اللہ عنہ چاہوئی دب مانزو لالم مسجد نبوی کے نبی علیہ السلام ما تاوازو کو ماوئی چدا منز ختم کم بیاوالار شما کل جواہ منز خلاس کو فارغ شما بیاوالار نبی علیہ السلام ورطوئی چما من آگا انتا تیانی ما جتا تاوازو کو نولی نرات لے ناوئی چی ما وی چې منځ کوم نبی او ولر شم ما منځ کو کنه نبی اسلام ما ته دا آیات وی چې تان دی اوریدلی چې استجیب لله ولرسول اذا دعاکم لما یحییکم چې فورن وقبول تیا کوي ایمان ته وی چې لا اعوذ بس بیا وین کومه ما ته سپتوا او دعوت دا سرا کرو دا دی چلو علمنکا آزم آیتن فی القرآن ماوی چو دو بتا تا یو عظیم الشان آیت خیم قرآن کی چلا جمعات ننیو تیخا کل چی منزو شو نبی علیہ السلام روان شو او گیٹ تا نزدیکی دنو ماتووی تا خو ماتویلوی چیز بتاتا یو آیت خیمہ نبی علیہ السلام وی آو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم دیراتا ہوئی نو آیتنا فقہاو دا معلوم اکڑی دا یاوا چکلے او سڑے پنفل باندی ولار دی وا پل د فرض اقامت شو مدامن بپریدی انفل اوگی کے و شاملی گی زکر آگی حکم قطعی دے کرنا استجیبو للہ وللرسول او دا نفل مرتبہ کمد دو امتدام معلوم شوا چکل دا فرضو فرض عین و خراش نو دا دین کتا چکم اعمال دی او بیا پری خودش لکه او ملک بانده جهاد فرض شو دشمن پی حملہ اکڑا دیو بیا اگا نفلی عبادتو نپری دی صرف پرد وقت اگر نفلی عبادتوں نے چپاگیت تینا جہاد پاتی کی گی کہ نفلی روجی دی نبنی سی کہ نفلی منزون دی تاگیبا نمسر مشغول کی گی قلیل تکی حکم راغلی دا فرض عین کنا دقا سی کسوک مصروف دی پدرس و تدریس کیا و پریدی تعلیم و تعلم کے غو پریدی تکرہ فرزین خوندی او غیل بزی استجیبو للہ وللرسول دیم ته معلومه کړی خبره داش وکنه چوکار فرض عین دې ډیر ضروری دی او ته دلته په مستحبو کې مشغوله دا پرې دی که او سړی په نفل باندې ولار دی اپل اوور لگی دو اپل معشوم کوئی تنیز دیشو از دا حلاکت اسبابی کنا دی با دا من پریدی و اغیل بزان رسی اگر دا اغیل پا حق که ہو قرآن ویلیو کنا چمن احیاء فکاننما احیاء الناس جمیعا یو تن جونده کول یعنی اگر بچکول دا حلاکتنا دست دیل کٹول دنیا چی بچکولا ناقد مقام دا فرض عین دے بلکہ داموی چی کف فرض منزو لاری او دا غس حادثہ پی خشی مخیطا ندے با اگر مخی کئی ابیا برازی منز کے فرق نرازی په کوم ځای باندې مونږ پرې خو دا ځنه وې شروع کړي په دې سره مونږ نه ماتي لکه څنګه چې دا مسله چې مانځو لاله مار را روان دي خو بالکل ذل راضي په دې مانځ کې دې هغه قتلول شي کفاره طریقه باندې کدی په کې لاړ راغې وګرځې دراو ګرځې سشي پسې همون دې نه خرابې دا قزین ربیا شروع کړي نو داسې آیاتن فقاه استنباطات کړي ایمان والو قبولتیاو کې ذا الله ذ حکم او قبولتیاو کې ذ پیغمبر اذا دعاکم کله چې تاسو له دعوت تر کړي دلته بیا واحد کو دعا کوم ولي تک دعوت رسول او الله یو دي کنه دغه فرق نشته لما یحییکم داس یو عمل تا داس یو طاعت تا چې تاسو ژوند کی امرت نه هغه حیات ته حیات روح حیات ابدی چا په ایمان سره حاصلېږي په قران سره حاصلېږي په jihad سره حاصلېږي شهادت ته کنه یحییکم یعنی کې موت نشته و زجر ذکر کوي هغه بندلا چې کله هغه ته حکم راورسید الله او پیغمبر او د پکې سوچ او فکر شروع وکړ دبا کی چا سره مشوره او تاسو شروع کو نل هغه له زورنه ذکر کوي چې ته خبره ځان ست اختیار شته ست اختیار خنشته زګه استاد له الله په اختیار کې او الله په لاس کې نو دا وخت او رست وخت برابر نه دي کته وای چې دا ضروری کار وکم نو بیا الله ای بیا ما استاد له اړولې بل پلا بیا هغه اراده او شوق نشتا په زړه کې ها نو فوراً قبول کیا کوا چې کله تا ته الله او پیغمبر حکم را ورسید نو دې کې وسوچ او فکر او تأمل نه کې څګه چا چې دا دی حکم کې تاخير کړل نو هغه طبيعت نه دي نصیب شوی ښه فالم پوشه ان الله يحول بين المرء وقلبه چې بهشکه الله اختیار لري او الله تصرف کوي په میند باندې او د زړه د ذکی حال يحول رکاوټ ته وي ښه اختیار داغه دی کاغذ تا زړه بند کی نو سبا کوي اغه معنا د ختم الله علی قلوبهم کنه چری حکم و ترور سیدو کلر را سیدلو اوی پکی بیا جنگونا و پسادونا و شرونا شورو کرو نو بس اللہ و لذر بانکو تو پیغمبر بارسون را دعوت ورکو نو پاگی کی فرق نراتو نو دا داغ سزائی کنخا چکل یو سڑے پدا سے عمل کی او دا سے حکم کی تاخیر کئی بانی کئی عذرون کئی نو اللہ والے پڑا مہور لگئی کنخا چدا مقوا دیر خیستا تا دا غینا فیدوان غستا تا دا اللہ دا حکم توہینو کو او دا سرشیو مخی نام کی چی خلق اللہ محروم کو ریماننا ونقلب افئدتم وابصارم ظلنوم اللہ علی سترگیم اللہ علی کما لم یؤمنو به اول مر دا ذکوی چیزی اول ذر ایمان را نور دا حالو چکل پیغمبر با بیان اکو او وقت سر خلق لبیک اوی ناغ مسلمانان شو اگی باندی اللہ فضل و احسان اگی کامیاب شو اجی کمو خلقو پکی لیتا لعلکل چیزو با سوچو کماو کنا مشورو باو کما اگی تبیان دی نصیب شوی خوا اللہ رب العزتوی چی کم وقت کتا تا زمان طرفنا پیغام راو رسید دعوت راو رسید نو دقا وقت دیر قیمتی دید دینا فیدا و اخلاق نو فورا پاساو پاگی باندی عملو کا قبولی کا آمننا و صدقنا ہوا یا دا با دیر عقلی عقل مند خبر دا دکا قرآن ویلی و سورہ قاف کی چن فی ذالک لذکرا دی قرآن کی عبرت شتا بالکل و ارچا لنا لمن کان له قلب او القى السمع التمراد دا قلب نعقل کنا چچا کی عقلی کنا او وقی دی توجہ اوکی نو قرآن نا عبرت حاصلی را فیض حاصلی شرط و سر لگول دی کنا لمن کان له قلب او القى السمع دا دو خیار و خلق کار دی دا قلب مند کار دی چکلو ترور سید اللہ حکم نفورا آمناو صدقناو پوشے چبیشک اللہ رکاوٹ پیدا کی پمیند بنداو دزرد دکیم بین المر و قلبی دا عام خبر چیزو دا اللہ پہ اختیار کی دے نکل چتا دا اللہ دا حکم بے دبیو کلا نبس ظلب دلواری بس طول مر بمحروم شی خلق محروم شوئے دیکھنے تھا دغسِ اغم پکرا دی حول بین المرء و قلبه اللہ رکاوٹ پیدا کی پمین دا بندہ و دا ذلد دا کی یعنی پمین دا بندہ او دا کفر کی چخے انسانی نو اللہ دا کفر نہ بچ کی یحول بین المرء او دغه سي پميان د باندې او د ایمان د کې چې دا چا په حق الله په اصله نه کړی نو دا غزله د ایمان نه محرومه کی نو څوک د کفر نه بچ کړي نو هغه نیکبخت دي کنه څوک د ایمان نه بچ کړي او مانه کړي نو هغه بدبخت دي کنه ته نه لري وقل بي ښا ادا قانون تر قیامت پور روان دی خو بس رنگونه جدا جدای خواه رنگونه جدای اگا وقت که چی با پیغمبر دعوت ورکو خلق تا ناغیل برا کاوت سشه جوڑ شو دا جوڑ شو چه دیده مونگا مشرانو دین نمانی مدالوی بد قسمتی ونو چې دې اوینو محروم شو بس دې زمون ها بیا رستو چې دا قران او دا توحید او سنت دنیا ته ورول شو ارزه کې بیانونه او شو درسونه او شو نو بدبخت خلق سووی به سړی دا په پیریان بس دا یو شی دا وی په پیریان دی کینه ځان ساته نو بس دا یو بس یو سبب چې دا وی د وژن انسان محروم شین په دې دور کې خلق په دې محروم شوه دي هلکه په پیریان سي تاسو سره د دین غم نشته تاسو سره د آخرت غم نشته دا کوم ځای راغلی چې دې خبره باندې مانی کوم کتاب کې دانو راغلی و چې دې خبره باندې مانی خو بد دا شیطان له هر زمانه کې جدا جدا د دو ډنډماری دا او سیاست ته او خلق په ویخه د دین مخ کې په دینو موالیو چې وابیان دي وابیان بیر خلق په دې د حق نه محروم کړي او ښا الله زکه یو غره خیال کوي کفارن قبولتیا و نکلن زرن با امواری خواه پنو ایلی تحشرون نوشان داده چیزی اللہ تبتول را جمع کلیشن تا پوس بکی که نخواه چیزا تحاق راو رسید نو سچلو تا تسعو درون ولی دی قبولتیا نکولا یا بس جواب که وز د دینه چرستو په دنیا کې کم خراب نتایج پیدا کی نو قران هغه ذکر کوي ښا چې کله خلق ته په یو وخت کې په یو دور کې حق راغی رڼا او تراله او خلقو په هغه کې شک وکړ سمدستی په عملونو کې شک یې وکړ او محروم شو نلاوی د دې ډېر غلط اثرات یې ډېر خطرناک نتایج به یې هغه داری وتقو فتنه یا خلق ځان بچکه د ډېر لوی فتنې نه د ډېر لوی فساد او شر نه فتنه مناکی تفسیر روح المعانی چې فتنه څه شی ده اقرار المنکر چې په ملک کې منکر ځایونی سي منکر مقامی شي اقرار المنکر والمداهنه عن الامر بالمعروف والنهي عن المنکر اخلقو کې سستی پیدا شي څوک امر بالمعروف نه کوي نهي عن المنکر نه کوي والتکاسل عن الجهاد اذا سے خلقو کی سستی پیدا شی د جهاد څه مطلب د دین کوشش او محنت څوک نه کوي بس ټول مخه دنیا ته ښا ټول مخه دنیا ته او د دین لپاره څوک معمولی غونته او حرکت نه کوي بس تکاسل داوی غفلت نه ده ښا وظهور البدعات دنیا کې بدعات ډیر شي بدعات او رسومات دین باندې څوک پیژنې نه هغه ته بدین وایي ښا د خلکو ژوند م په رسم او رواج کې تیریږي بدعات کوي تیریږي هغه ته بدین وایي چې دا دین له کنا راوړای راوړای کجورا ډکو چې ختمو کو او زمي پر ورځ خلک راټول کی شاو شاو ثواب دې پکې وایي ښا اور علی سیب وفات شوی دی او یمیش پدا چی ختمو کو کاری سیب تڑ رینگو که چی درشتن رو لیگی سوزا که ڈک کی علی فاتح اخوانی دی تصواف ہوئی خواه بدعات تصواف ہوئی خواه اور علی راشی سلوی اختیو کو آدم الکو دی گناہ و چاولی و دارا و خلق پیو غری خوا ادو آگانی و توکی خوا مذہبی امور دادی زیارت للور شی عرس للور شی میلاد النبی کی شرک شی ایرویڈی را ثواب کارو شی سوک پاکی روجی نیسی داوی دا ثواب کارو پتا بنا لگی یا خدا دا تمر لوی فتنہ دا غگ نشی کولے یہ بچے وہ گورو تا دا کاری خیر نہ خلق منی کئی وی خلق اسے اموی گم رائے او دیو تلاوی چی دا خیرات ندے او دا ختم نشتا او دا گورو تا وی غگ نشی کولے الٹا بتا گنانگاری چی خلق و ثواب حاصلی ثواب دارین خواب ثواب دارین حاصلی ادیوی چی دا گناہ دے پا مرحوم پسی ہے یاسین چاپ کو او خلق بان تقسیم کو چی دا مرحوم صدقہ دا اچھا وطاوی دا قرآن بیزتی دی اکڑا دا یاسین با کم دے پروتی خلق با پیخ پیک دی کورنو کے بتنگ شنو جماعت تا بیراو لیگی دا دا چاوی چی دا دا مرحوم صدقہ دا دا قرآن نبا سورتو نا کٹ کی پانچ سورا اوغا باویشی دا دا مرحوم صدقہ دا چو ته دا څه کوي قرآن بي عزتي کوي قرآن دې نه راغلی قرآن الله دې نه نازل کړي وي ګوره ثواب نه خلق منی کوي تا هم ثواب دې پاره دا څه کوي نو ویل شي دا څه اداکار جاری دې په دنیا کې ها د ځان نه ثوابونه جوړ کړی الله وی ځان بچ کړي دا غي فتنه نه دا سی فتنہ دا لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا دا ندا چگنے اغا خلق تبے اثر رسی چکم ظالمان دی پتا سکی چکم بدتیان دی پتا سکی اغا غیدہ نوی نوی کارو نکی پا دین کی نگند دی فتنے اثر باغی ترسی آوازی نار چاہتا برسی او ظالم تا نا غیر ظالم تا بوم رسی دا علی کا نخوا چی دانن سمرلوی پا دنیا کی دا گمراہ جال خور شوی او گناہ تا ثواب وی بدت تا سنت وی دا گورو تا شرک تا توحید وی وی دا خو وسیله ده دا خو د الله نازولی وی چې ته لور شي سوال ته وکړې نو قبلی کنه دا خو د دعا لپاره یو لوی ذریعه ده وی کنه خلک وی د دعا نه منی کوي ګوره دې حتی خبر ورسېدنه هغه فتنه نن په دنیا کې موجود ده کنه دومره فتنه چې لکه څه پیدا کیږي نو ولې غیته واځي سب اثر رسی ټولو ته رسی کمنګای راشي نو پټولو راشي ککحت راشي نو پټولو راشي کنور ظلم نکیږي نو ټولو سره کیږي یوازه او سره خو نکیږي عام خلق بی ګنا خلق پکې عمره گیر شي دا دنیا عذاب ده کنه خو ځان بچ کې راغی فتنه نه اچنه برسی هغه کسان ته چې ظالمان دی پتا سو کې خاص کر بلکې ټولو ته ورسی فالمو پوشه ان الله شدید العقاب چې بشک الله دې رسخ عذاب ورکون کې اوس دې ځبل باندې جوړ کړ ځان له چې موږ ځکه حق نشو ویلې چې ډیر ګران کار دی حق ویل ډیر ګران کار دی نو دا وی دی یو تن کار نه دی دا چې جماعت جوړ شي تنظیم جوړ شي او استقامت نو اعلی به کیږي. الله رب العزت وی دای رضا چاویلو چې تباله بیان کوي او حق پر اسې چې جماعت جوړ کې جماعت په کوم ځای جوړي. پیغمبران چې راغلي او ناوی جماعت جوړ کا اوی تنظیم جوړ کا کنه یوازې بل کېاو. وذکرو یاد کوي از انتم قلیلن چې وې تاسو لګ زمکی ژوندو زمکی زندگی وا زشمار کسان حضرت عمر روی پاکی سلوی اختمو کنا دادن امخ کی حالت یادی آره را سخته چوا چی بینزکا ساشپک کسا داو کنا قلیل مستضعفونا پی الارضی دیر کم زوری کلی شوی پزمکا کی سمرا تخافونا یری دیتا سو این یتخطف کمن ناسو چیو یو بوانی تاسو لرزا خلق و دا مشرکان و دشمار دانی وی کنو نو تاسو خواهی پا مخ کدا سوی لکا چرک چی دانی ٹولی تونگی وی و دانی ٹولی بس خلاص کی تاسو وقت ترشیو پا تاسو یری دی چی دا خلق قومنگا یو یو یو یو وانی یو یو باقی با لیکن اللہ بچ کو لینو دا غلگو نرو رو دیر شوئے اگر کمزوری لیر شوئے فآواکم تاسو لے زیدر کن مدینہ کی و ایدکم بنصری او تاسو یہ محکم کرے پخپل مدد سران مرزقکم من الطیباتی او دمرا اللہ فضلو کچ رزق ترک تاسو لادیر سفاو ستران فتح او شوی غنیمتو نرالو مالو ندیر شو او اسلام تا او خاص کردو اہل کتابو مالو نا لخیبر برو قریضا و بنو نذیر او داغی زمکی دا پاک رزق لعلکم تشکرون. اللہ عزیز پارم دا نعمت و نظر باندے اکڑو چہ دما بندگیو کے دما دین خدمتو کے نزکا ما بچ کرے ظالمانو زورنا او ما دل قوت تر کو ڈیر مکڑے سمی دا بار نرا وستلو سد او تاسو لمی امن در کنو نو دا بانای سوکنو که چیزی یوازی ما دیدی دا پار روی چی دا موهای چی مونگ لگیو یرخو که غک کونو خلق باون پلاسو که پخپو که نه نه صحاباو تو بور کذرین اخرج شد اهو فآذر اهو یا ایو الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول ایمان والو فوراً قبول تیا کوئے دا اللہ دا حکم او دا امر او دا پیغمبر کلا چی دعوت در کی تاستا لما دا پارا دا داسی او قیمتی خبری یحییکم چی تاصل کی جون پیدا کی ابدی جون دا کاغ ایمان دے نو سبب د حیات ابدی دے کا قرآن دے کا توحید دے کا جہاد دے او کا علم دین دے دے سر روح جوان دے کی پالمو پوشے دا خبر از دکے گورے ان اللہ یحول بین المرء و قلبی چی بے شکا اللہ اختیار لری امین دا بنداو دا زلد دکی د زړه اختیار الله غستې ځان سره دی. دې دې کې ټول مفسرین حدیث بیانې د ام سلمہ رضی الله عنها چې هغه ما به د نبی صلی الله علیه وسلم اورید ارواح اورید دا دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک دا به وی چې یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک اے غزات چیزونا اڑے را اڑے نو زما زړه په دین مضبوط پاتې کی دی که تبل پلوانو دا به وی ډیر وی تر دې چې صحابه کرام ته یو ځل تپوسو کو نبی علیہ السلام چتا دا وای کنه بار بار نو اتخاف علینا ولی په مونږ یریږي چې ګنې مونږ ببل پلواوړو پوره خبره پیغمبر د خپل ځان کولا چل یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی زما زړه خپل دین ما او غیسوی اغی دانوی چولی تپزان یریگی نا اخو دیر قلمن خلقو کن خلقوی صحابه نپوی دفتو اخو دیر اغیوی دادی منتاو ری قدبان یر نشتا منتاو ری نزکیوی چولی پو من یریگی چی من ببل پلوارو نبی علیہ السلاموی چاو کنه زکه زلد بنی آدم بین اسبای الرحمن اللہ دو اوگتو مینز کرے او یقلبو کی پیشا و علی رالی علی رالی نا تاس تاورو مچے تاسو سوال کوئے هر یو چیا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین کا زکه زلد اللہ پہ اختیار کرے پنو الی تحشرون او شان دار چې دی الله تبارک و تعالی جمع کړی شه وتقو فتنه ځان بچ کې زدا سي فتنه نه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه چې نورسي هغه ظالمانو ته پتا سو کې خاص کر بلکې هغه عام ټول مخلوق په بکراګيريږي چې نن دا خلق د رسم او رواج نه سمره تا سمره پریشان او دا سوال کی چې خو د دین اخلاص کې موږ د دین اخلاص کې دا خودی نه کړه دا خو چا کړه دې خو چې کله راغې zarar راغې نو ټول پکې راګیر شو ها هر بنده پریشان چې الله مون خودی غمونو خادو تبا کړو ټول مر وګټو نو چې او چپراشي نو غار سووسی که غمو شي که څوک بیمار شي وی دا کلی نا خلق را روان دے او رے گتا چرگانو الواگانو لخا تبایو شی دا اصلی دا دا کم دین لخا علیک اصل را دے تاسو بے جوڑ کے تاسو بول روح واپس کے دا بس رسم رواج دے دا با دین کی نشتہ دے بدا آغزین دعا کیا ہوتا غائبان دعا ری را قبلی خا نو مطلب دا یو مثال لے دا یواز دغه نه نور چې کوم رسونه ریواجونه دي او خلق پریشان دي والم پوشن الله شدید العقاب چې بشک الله ډیر سخت عذاب ورکوونکي وذکرو او یاد کړئ هغه وخت او هغه مخکنه وخت یاد کړئ هر چاته الله وی چې په خوانه وخت مې راوخه په خوانه وخت ته یاد دي اگر جامع چی بتا گستا لستون بینو پیزار با یو و یو بنو سورتو کی بده نالاوی اگر وقت یاد ویچ لکڑی شکر دا ناداشی خواه دار چاہتوی خواه یاد کہی چوی تاسو کم لگو مستضعفون فی الارضیم اڈیر کمزوری وی پزمکا کی دا خلقو پا نظر کی ارچا بویچ دا خلق دی دیو حملی ندیو دیر سپکا و دیر بیو تکات تخافونا تاسو یریده این یتخطفکم الناسو چوب تختی تاسو لرد خلقم لگا سنگ چی دا تپس دا چرگن چرگوڑی تختی کنا دیتا تخطف وی خوا یتخطفکم الناس فا آواکم اللہ دا لزیدر کو دا امن و ایدکم بنصری او مضبوطی اکڑے پخپل غیبانا مدد سرام ورزقکم من الطیبات او تاسو لے رزق در کو دیر پاک او صفا و سترا چه ورزق در غنیمتو لعلکم تشکرون دا دید پارا چه دا اللہ دا دین خدمتو که دا هم گو رسوم اشاره ده پدې کې دي ته قران وی چې مسلمان هغه دی چې کله په الله نعمت وکي نو هغه دین له زور ورکی کله ولله الله مال ورکی اولاد ورکی زی ورکی خی کی نو هغه ټول دور دین ته وباسي ته مسلمان شان ازي خلق له چې الله مال ورکی هغه دنیا ته زور ورکی بیا دین ته هغه مونږ د سوار پسې فری دي دا غوډه راټه نه شکرې ده الله یې زه خوب زه شکرې پته مېما چې تا باندې ما احسان وکړ در دې لپاره چې زما دین ته اوسګار شي خدمتو کې مهنتو کې نو تلاله ناشکری شروع کړه.